Łódź, kurwa. Łódź to Detroit. Łódź to Detroit. Łódź to Detroit. Łódź to Detroit. Łódź to Detroit. Detroit. Detroit. Siema. 9-7 moje brzmienie, SP DJ Volt. Jestem u siebie, EUDZ, dobrze ci widzieć, zio. Piona Tuwim, z miasta misia, koral gola. Tanich dziwek, drogich żuli, co kto lubi, pełna flota. Nie zdołasz się obronić, zapraszam na słoik. Samogon podkiszony, zaprawiam dla swoich. Zaprawiam tak swoich, czytaj LWC. Ogarnę co mam dzisiaj, pojutrze co tam słychać. Na kutrze Łódź jak widać w rozbiórce. Jak nie chcesz nas odwiedzić, to se wyczaj na Google, Żadna strata, brakujący element, z którym łączy się woda i szama smaka. Siadaj i bakaj, ja mam zakaz, więc nawet nie proponuj. Zaraz wracam, muszę przeparkować ładę spod domu. Zawsze znajdzie się powód, jak nie dziś, to za chwilę. Masz rację, bo okazja czyni mnie łodzianinem. Nie możesz mieć pretensji, że chcę przeżyć emocje. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nie możesz mieć pretensji, że chcę przeżyć emocje. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Łódź miasto zagadka. Po slangu usłyszysz, ej, co to za gadka. Nowe okna w starych blokach, niczym złoto na karkach. Nierozerwalny element, coś jak logo dla Nike'a. W ręku kolor, więc sprawdzam nie jak ostatnim razem. Miałem parę blef, nie wyszedł, teraz los oddał mi karmę. Na osiedlu fanfest, ziomki kłócą się przez zyski. Zakład, że za chwilę będzie ktoś szukać z lupą dentysty. Nawet kiedy mamy dosyć, nie ma szans, by ustąpił w nas lokalny patriotyzm. Big Brother patrzy w nocy, jestem u siebie. Możesz poznać to po rejestracji wszechobecnej. Nie możesz mieć pretensji, że chcę przeżyć emocje. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nie możesz mieć pretensji, że chcę przeżyć emocje. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Nic co ludzkie, nie jest mi obce. Można czasem natknąć się na stwierdzenie, że Łódź to takie polskie Detroit. Oba miasta, niegdyś potęgi przemysłowe, dzisiaj miasta memy. Jak skomentował pewien internauta, Łódź to najgorsze miasto w Polsce. Ogólnie to syf, patologia, przemoc, smród, a nawet jeszcze z domu nie wyszedłem.